Muhterem efendim, adet-i ilahi açısından iman hizmetinin bir neferi olma liyakatini ortaya koyamayanların dairenin dışına itilmeye müstahak olacakları ifade ediliyor. Bu itibarla irtidat kavramının gönül erlerine bakan yanları var mıdır? Bir ilahi tokatla kenara atılmamak için liyakat mutlaka şart mıdır? Bu konuda fazla ilahiye ne ölçüde bel bağlanmalıdır? Hemen sorundan başlayalım. Sonu başa çıkaralım. Fazlı ilahi çok önemlidir ve her zaman çok önemlidir. Çok yüksek performanslar, liyakatlar ortaya konsa bile fazlı ilahi yine fazlı ilahidir. Şu esastır. İstihkakları bizim namımıza, Allah hamdü senaya şükre müstahak bir zat, hakkıdır onun demek. Fakat biz istihkak kelimesini daha ziyade yapılan olumsuzluklardan dolayı bir insanın maruz kaldığı şeyler hakkında küçük bir nüans farkıyla kullanırız. Günümüzde belki o nüansa riayet etmeyerek böyle biz bunu hak etmedik, yani müstahak değildik falan gibi şeyler burada yanlış kullanıldığı da oluyor. Ama istihkakı da nüansına dikkat ederek kullanalım. Bir şeye müstahak olma, dolayısıyla yani cezai bir şeye maruz kalma, onu hak etme, ondan dolayı o hak ettiği şeyi çekme gibi şeylerde kullanıyoruz onu. Esas Cenab-ı Hakk'ın lütufları açısından o mesele mülahazaya alınmıştı zannediyorum. Yani bir liyakat, bir istihkak arası gelgitlerimiz bizim veyahut daireler çizmemiz, kavisler çizmemiz filan denebilir. Liyakatlarımız çok önemli getirilerin vesilesidir. Olumsuz şeylere istihkakımız da onların kesilmesine birer sebeptir. Birine vesile diyelim yani. Allah onu vesile kılıyor, yapıyor. Diğerine de esbab planında sebep diyelim. Orada da nüansa dikkat etmek lazım. Önemli yani kelimeleri seçerken. Bunlar sorgulanır da. Bu denen şeyler sorgulanır bir yönüyle. Evet. Şimdi bir kısım endişelerden dolayı olmuştu. Yani ehli dünya, ehli dalalet, akla hayale gelmedik, entrikalarla, komplolarla üzerimize geliyor. Sizdeki her müsbet oluşumu bozmak böyle, ters yüz etmek için değişik şeyler düşünüyorlar. Halk ifadesiyle, avam ifadesiyle fırıldaklar diyebilirsiniz. Çok yaygın kullanılmış şekliyle komplolar diyebilirsiniz. Frenkçe ifadesiyle entrikalar diyebilirsiniz. Ve duruma göre bunların şekli de, mahiyeti de, rengi de, keyfiyeti de değişiyor. Yani belli bir dönemde şunları kullandılar. Halihazırda o eski şeyler kullanıldığında arzu ettikleri şeylere ulaşamayacaklarını biliyorlar. Öyleyse yeni argümanlar diyelim, komplo adına yeni argümanlar, entrika adına yeni argümanlar. Bunlarla yeniden dediklerini yapmak, başkalarının dediklerinin, ettiklerinin önünü kesmek mülazası içindeler. Hani bunların yaptıkları, ettikleri tutar mı, tutmaz mı mevzu, işte bu mülazayla söylenen bir sözdü o. Yani Allah tutturmayacaksa bunu biraz sizin liyakatınıza bağlı tutturmaz. Siz emanette emin, emanetçilersinizdir. Değiştirmeye gerek yoktur yani. İyi nöbetdarlık yapıyorsunuzdur. İyi bekleyeceğiniz yeri bekliyorsunuzdur. Uyuhunu sahire, yakın tarihte kullanmadığım bir tabir, hadis-i şerif bunu ifade ederken, tehlikelere karşı uyumayan göz demektir bu. Cephede uyumayan göz, değişik menfezlerden, açıklardan düşmanın taarruz yollarını gözetleyen göz. Düşman şu yoldan da üzerimize gelebilir, bu yoldan da gelebilir. Bütün bunları görebilecek kadar engin gören göz. Bunlara uyunu sahire deniyor. Öbürleri o tabiri çok kullanmamışlar. Uyunu naime diyebilirsiniz onlara. Veya Tanpınar'ın ifadesiyle sair filmenam, uyur gezerler diyebilirsiniz bunlara. Şimdi onlar böyle değişik şeyleri kullanırken işte uyunu sahire diyebileceğimiz uyanık gözler orada. Hakikaten durdukları yerin hakkını veriyorlarsa, yani liyakat peşindeyseler şayet, liyakata çok önem veriyorlarsa, işte o mevzuda olumsuz şeylere istihkaktan uzak duruyorlar demektir. Hafizanallah, oradaki liyakat keyfiyeti ne kadar kaybediyorlarsa, şöyle de diyebiliriz, liyakat mevzuunda, liyakat ne kadar renk atıyorsa, ne kadar matlaşıyorsa, ne kadar göz alıcılığını kaybediyorsa, sema ehlince, ruhanilerce, meleklerce, melekut erbabınca ne kadar kayda değer bulunmuyorsa şayet, mesele istihkaka doğru kayıyor biraz. Allah en eminlere emanetini verir. Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde, geçende de söz konusu olmuştur. İn yeşe yüzhibkum ve ye'ti bi halkin cedid. Dilerse sizi götürür, cedid bir kavim getirir. Seçilen kelime ile, yani tazedir onlar. Yani duydukları şeyleri taptaze duyuyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i gökten inen maide-i semaviye gibi, turfanda bir cennet hurması gibi duyuyorlar. Ağızlarını alıp onu ağızlarında döndürdüklerinde, şimdiye kadar duydukları şeyin, her şeyin üstünde bir zevk ve lezzetle kendilerinden geçiyorlar. Cedid bir kavim. Müslümanlığa hizmeti kendi cedidiyeti içinde yapmam asrarla ifade ediyorum. Cedidiyeti içinde duyuyorlar. Ruhi hayatları itibariyle her şeye bir cedidiyet içinde bakıyorlar. Hep bir yenilik mülazasıyla bakıyorlar. Of be, bu ne kadar yeni bir şeymiş. Of, ne kadar taze bir şeymiş. Ne kadar güzel bir şeymiş diyen emanette emin emanetçiler bunlar demek. Cedid diyor. Sizi götürür, böyle cedid bir kavme teslim eder onu. Mehil verir yani. Kendinizi yenilemeniz adına, asrı çağı iyi okumanız adına, yenilenme mevzuunda bazı argümanları değerlendirme adına, insanlığınızı yeniden gözden geçirme adına size mehil verir, mehil verir, mehil verir. Yenilenmiyorsanız, buyurduğu gibi yine Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde men yertedde minküm endi, geriye adım atarsanız, irtidat bir insanın içinden sıyrılıp geldiği önemli yerden geriye dönüp yeniden o eski şeyin içine girmesi demektir. Riddet tabiriyle kullanıyoruz. Böyle bir şey yapana da, geriye döne de mürtet diyoruz biz. Ve bunun din adına, akide adına olanla hakiki mutlak manada kafir olduğu nazarıyla bakıyoruz. Ameli mürted oluyor. Bir de hizmet mürtetleri vardır. Yani dün bu hizmete dilbeste olmuşken belli bir süre sonra canlılığını, heyecanını, aktivitesini, hizmet aşkını, şevkini çok küçük şeylere takılarak, sinek kanadı kadar şeylere takılarak, artık beni bu işin içine müdahale etmeyin, beni düşünmeyin, hevasına ve hevesine göre olmamıştır işler. Bu da dünyadaki feleğin çarklarını kendi heva ve hevesine göre dönmesini düşünen bir zavallıdır. Akıl zede, kalp zede, iman zede, İslam zede, ihsan zede zavallının tekidir. Evet, bunlara da hizmet mürteddi denir. Nedir bunlar? Şefkat tokatı yerler, nikmet tokatı yerler. Onların bulundukları alanı Allah başlarına yıkar. Birbirlerine düşüyor, birbirleriyle yaka paça oluyorlarsa, madem siz boğuşmaya durdunuz, ben de boğuşanları alıp götüreceğim, boğuşmayan insanları getireceğim. Yaka paça olanların yerine yaka paça olmayanları getireceğim der. Herkes bundan çok endişe etmeli. Çok endişe etmeli. Çok şahsi haklarından feragatta bulunmalı. İşte bu bir liyakat arayışıdır. Ve belli şeylere müstahak olmadan sıyrılma yolu, yöntemidir bu mevzu. Burada istidradi bir şey arz edeyim. Bir yerde bu büyük zat tarafından mesele işaret edilirken kendi vazifesini ve misyonunu anlatıyor. Diyor ki sonunda gelecek insanlar bu meseleyi vilayet gücüyle temsil edecekler diyor. Genel manada vilayet, iman, İslam ve ihsan şuurunu teslim eden insanlardır. Kur'an-ı Kerim bu manadaki velilere bakarken ela inne evliyallahi la havfun aleyhim ve lahum yahsanun der. İnne veliyallahu lezi nezzelel kitabı ve yetevelle salihin. Özel manada da hususi mahiyette gerçek velayete talip olma. Eski sistem çerçevesinde seyri sülüki ruhani ile fena fillah, beka billah, maallah ufkunu ihraz etme. Ve sizin gününüzde daha kestirmeden bir yol olarak ciddi bir acz mülahazası içine girme. Allah'ın gücü, kuvveti, havli kuvveti olmazsa ben bir hiçim. Ciddi bir fakr içinde bulunduğu şuuruna varma. Allah'ın gınası olmazsa ben hiçbir şey yapamam. Öyle bir acizi mutlakım. Ciddi bir aşk-ı şevk, hizmet aşk-ı şevki içinde bulunma ve kendini tefekküre salma. Sürekli büyük bir mütefekkir gibi tefekkürüyle, tedebbürüyle, tezekkürüyle sık sık kainatı sağmalı, üsaresinden yeni yeni manalar çıkarmalı, düşünce dünyasında yeni şeyler örgülemeli diyor bu. İşte bu da bir hususi manada vilayet yoludur. Gelecekte dini, mübini, İslam'a hizmet edecek insanlar vilayet gücüyle o işe sahip olacaklar. Sıradan insanlar değil. Şekli, nazari Müslümanlar değil. Vilayet yolunun yolcuları o işe vaziyet edecekler. Allah'ın izni inayet. Diğerleri meselenin lafını edecekler. Şimdi bu açıdan liyakat muakibi olmak, liyakatın arkasında olma, adım adım liyakatı takip etmek çok önemlidir. Bir Allah'a bakacaksın, bir Allah karşısında kendi konumuna bakacaksın, bir günümüzde onun sana yüklediği vazifeye bakacaksın, misyone bakacaksın. Durduğun yerin hakkını veriyor musun, yoksa gerisinde mi duruyorsun onun? Ne kadar adım atıp ileriye gitmen lazım? Bütün bunları gözden geçirerek yerini, durumunu, konumunu yeniden bir kere daha belirlemen icap ediyor. Allah Celle Celaluhu bayatlayan insanlar liyakat kaybettiğinden, duygu düşünce itibariyle matlaşan insanlar o mevzuda liyakatlarını kaybettiklerinden dolayı, heyecan yorgunluğuna kendini salan insanlar liyakatlarını kaybettiklerinden dolayı, bağışlayın halk ifadesiyle diyeceğim, eften püften mülahazalara takılarak, efendim ben şundan hareket etmem, ben şunun yanında durmam, bu işte bitti artık, bu işte sonu geldi gibi böyle şeytanın fısıldamalarıyla onun borazanı olarak bu türlü ruhu zedeleyen böyle kalbi yaralayan ve düşüncede teşevüşe sebebiyet veren mülahazalara girdiği zaman liyakatını kaybetmiş demektir. Bu fert planıntı o ferdin kaybetmesine sebeptir. Ve eğer bu duygu bir toplumda yaygınlaşıyorsa şayet, hizmet toplumunda, hareket toplumunda yaygınlaşıyorsa, dünyevi beklentilere giriyorlarsa, adanmışlığın yerine başka şeyleri koyuyorlarsa, hafizanallah, o zaman o liyakat kaybedilir orada. Bu defa ona olumsuz şeylere istihkak yolu açılır. Ve hiç farkına varmadan bir zirveden derin bir çukura düşmek ihtimali vardır. Hafizanallahu Teala. Allah bizi muhafaza buyursun. Orada birinci husus diyor ki men yertedde minküm en dini. Bir insan ihraz ettiği yer din adına, diyanet adına, iman adına, İslam adına, ihsan adına ve ben bu irtidat meselesine bir de hizmet irtidadı meselesini ilave ettim. Bu aynı zamanda hizmet adına İhraz ettiği yer, bir yönüyle Allah tarafından getirilip konduğu konum, onun hakkını vermediği zaman, geriye gittiği zaman, iki günü müsavi olan mağbundur buyuruyor hadis-i şerif. Yani bu gününü dünle müsavi götürdüğü zaman, dün gibi yaşadığı zaman, hafizanallah diyebilirsiniz, veya dünden de öteye gittiği zaman, öbür güne gittiği zaman, böyle anlayın bu mesele. Yani illa kafir olma demek değildir. Fesevfe yetillahu Allah getirir. Fesevfe ile ifade edilen şey şudur. Hemen o iman eden insanlar yaptıkları bu olumsuzluktan dolayı der akap cezalandırmazlar. Allah onların o imanlarına da bir değer atfeder. Dolayısıyla meyil üstüne meyil verir. Öyleyse mutlak bir geniş zaman kipiyle ifade edilmiyor. yakın geleceğe ifade eden sin ile de ifade edilmiyor. Uzak geleceğe bakan sevfe ile ifade ediliyor. Yani Allah Celle Celaluhu verebildiği kadar onlara mehil verir şeklinde anlayabilirsiniz. Ama onlar bunda ısrar ederlerse فَسَوْفَ يَتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Allah meçhul bir kavim getirir. Bu kıymeti harbiyelerinin yüksek olduğundan dolayı sadece kavim diyor. Ve aynı zamanda tenvin tenkir içindir. O kadar şanları yücedir ki tasavvur edemezsiniz, tahayyül edemezsiniz. Ama ben bir kısım ipuçları vereyim size diyor yani bakın. O meçhul kavim. İhate edemeyeceğiniz kadar belirsiz o kavim. Ama ben ipuçları vereyim diyor. Yuhibbuhum. Evvela başta Allah onları sever diyor. Allah onları sevdiğinden dolayı ilahi sevgi kalplerinde Allah sevgisini inkılap eder. Ve yuhibbunehu. Onlar da Allah'ı severler. Ahabbe yuhibbu kelimesiyle ifade ediyor. İfal babini düşünecek olursanız skip. Ef'alenin hemzesi geldiği bir nice mana için tadiye seyruret, vicdan-ı hayrunet için hem izale hem duhul hem de kesret için çok diyebilirsiniz. Delice Allah'ı severler. Delice Allah'ı severler. Allah da şanına yakışır şekilde rahmetinin enginliği, muhabbetinin vüsatı nispetinde onlara teveccüh eder. Sevmenin lazımını onlara ihsan eder. Mecaz kullanabilirsin. Ezilletin alel müminin, onlar müminlere karşı tevazu kanatları ta yerlere kadar inmiştir. Hani tevazu kanatları yerlere inmiş deyince insanı hindiye benzetmeyin de bazen böyle biz de kabarama kabarama kel Fatma annen güzel sen çirkin kanatların yerlere kadar bir de öter sesini duyururdu. İşte öyle kanatlarını yerlere kadar indirirler. İki büklüm olurlar. Hazreti Ebu Bekir keyfiyeti. Sürekli insanlar karşısında, müminler karşısında, insanların iftihar tablosu karşısında bir omuzu adeta böyle aşağıda gidiyordu. İki büklüm de hep. Evet, ezilletin elel müminlere karşı. Aizzetin elel kafirin, kafirlere karşı da mutlaka kafir küfrünün muktezasını yerine getirdiği yerde. Kibriyle, gururuyla, bakış açısındaki inhirafıyla, zulmüyle, aba ve ecdadına intisabı orada ileri sürmek suretiyle, sizin ortaya koyduğunuz mesajlara karşı kati tavır alan, o mütemerrit, o muannit kafir diyelim, hususiyetleriyle kafir, küfre mahsus keyfiyetiyle, evsafıyla kafir, ona karşı da fevkalade azizdirler. Bel kırmazlar, boyun bükmezler, temennada bulunmazlar, el öpmek öpmezler, eteğe sarılmazlar onun karşısında. Bir de onu ifade ediyor. Yani aziz olmanın yeri vardır. Aziz olmaları gerekli olan yerde azizdirler. Fetih suresinin sonunda geçen de bir münasebetle ifade edildiği gibi. Yücahidu nefi sebilillah, Allah yolunda mücadele ederler. Mücadele keyfiyeti çok geniştir yani. Onun her zaman yapılan şekliyle mesele ele alınacak olursa sizin irşattaki tarifiniz çerçevesinde insanlarla Allah arasındaki nefsani, cismani, hayvani engeller bertaraf edilerek, kibir bertaraf edilerek, zulüm bertaraf edilerek, bunlar imana mani şeyler. Bakış zaviyesinin inhirafı bertaraf edilerek, atalarımız bizim, abavu ecdadımız, Hunlar, Hititler, Hattiler böyle yaşamışlardı, Şamanlar böyle yaşamışlardı. Mülazası gibi sapık düşünceler bunlar İslam ötesi mülazalara götürerek meseleyi bu duyguları bertaraf ederek kalplerin Allah'la buluşmasını sağlamak. Çağın idrak seviyesi neyse, ilim anlayışı neyse, hayat felsefesi neyse, neye önem veriliyorsa o argümanlar kullanılarak o insanlara o zaviyeden el uzatmak. Onlarla Allah arasındaki engelleri arz ettim, engelleri bertaraf ederek gönüllerin Allah'la buluşmasını sağlamak. Bu birinci şekli. İkincisi, emru bil maruf nehy ani münkeri sistemli hale getirmek. Cami kürsülerinde, cami minberlerinde size bunları ifade etme imkanı veriliyorsa orada ifade etmek. Konferans salonunda ifade etme imkanı veriliyorsa orada ifade etmek. seminerlerle meseleleri dinlendirmek, ifade etmek, orada ifade etmek. Meclis kürsüsünde bunu ifade etmek, mümkünse orada ifade etmek. Mekteplerde muallimlerin ifade etmeleri mümkünse şayet orada ifade etmek. Önemli olan insanlık adına, Allah hatırına ve gerçek insani değerler hatırına insanların kalbiyle Allah arasındaki bu engellerin bertaraf edilmesi. Bu da ikinci bir şık yani. Bunu yapar. Ha yeri gelir, düşmanlar gelir kapıya dayanır. Değişik zamanlarda olduğu gibi. Ülkenize saldırmak isterler. Irzınıza, namusunuza göz dikerler. Mamelekinizi payimal etmek isterler. Sizi de ayaklar altına almak isterler. O zaman da mücadelenin şekli değişir. Kınına girmiş madde kılıç kınından çıkar. Koşarsınız Çanakkale'ye, sırt sındığına koşarsınız. Efendim Muhac'a koşarsınız siz, Yemen'e koşarsınız, Bingazi'ye koşarsınız. O zaman da öyle bir mücadelenin hakkını verirsiniz. O yalnız devlet gözetiminde, devletin karar vermesiyle milletçe yapılması gerekli olan bir maddi cihattır. Cihat dendiği zaman, mücadele dendiği zaman sadece bunu anlamamak lazım. Oraya varıncaya kadar mücadelenin değişik şekilleri var. İşte bir de Kur'an-ı Kerim umumi manada yücahidûne fî sebilillah, Allah yolunda mücadele ederler. Kıtmirane duada bir de ki evliya, asfiye, ebrâl, mukarrebin vel mücahidîne fî sebilillah tekûne kelimetullâhiyel ulyâ. Veliler derecesine denk görüyorum ben onları. Allah'ın namı celili yücelsin diye sürekli mücadele eden, mücadelede bulunan insanlar, Allah'ım onları da, analarını, babalarını da, evlatlarını da, torunlarını da yarlığa merhametinle serfiraz kıl, aralarında birliği tesis buyur. Evet, dua edilecek insanlar. Yücahidûne fî sebilillah, bu da bir vasıfları. Bir de ayrıca bir şey var. Yani ilahi kelimetullah için mücadele edersiniz. Ruhi revani Muhammed'inin dünyada serfiraz olması veyahut da şehbal açması istikametinde mücadele edersiniz. Alem şu değeri bu değeri ortaya sürüyor. Onları yükseltmek istiyor, tanıtmak istiyor. Ben de onu tanıtma mecburiyetindeyim. Benim vazifemdir. Bu istikamette ha el alem levm ediyor ya. Yani ya bu dünyaya yaşamaya geldik yani. Bu yaşama varken niye böyle hayatınızı zehir ediyorsunuz? Ehli dalaleti, ehli dünyayı arkanıza takıyorsunuz. Tahrik ediyorsunuz. Adamlar rahatsız oluyorlar. Muhammedur Resulullah'tan rahatsız oluyorlar. Namı Celili Muhammed'inin şehbalaşmasından rahatsız oluyorlar. İnsanların çoğunluğu tarafından namının duyulması ve ona karşı saygı duyulmasından rahatsızlık duyuyorlar. Niye başınıza derdi açıyorsunuz falan gibi levmler karşısında da وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ levmedenin levminden de çekinmiyorlar. Havf meselesi bu. Lazımını yapmıyorlar o meselenin. Kur'an-ı Kerim'de وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا Allah yaptığını yapar, işin akıbetinden de korkmaz. Yani siz korkunca ne yaparsınız? Geriye durursunuz, yapmadan vazgeçersiniz, o işi işlemezsiniz. Bu lazımıdır. Buna belaat ilminde mevzum zikredilip lazım murad edilme demektir. İşte orada da öyle oluyor. وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا Allah lazımı mevzumu zikrediyor, lazım murad buyuruyor. Burada da öyle bir şey. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ Kınayanın kınamasına da aldırmazlar. Allah Allah. Yani bu insanlar da hayatlarını kendilerine zehir ediyorlar. Yani bir Hazreti Pir-i Muvan Şem-i Taba'nın hayatına baktıkları zaman derler ki 28 sene zindanlar, hapishaneler, tecritler, sürgünler, divanı harpler, ölümle tehditler. Bütün bunlar yani neydi yani bunlar? Evet bunlar çok önemli bir şey içindi. İlahi kelimetullah içindi. Allah yolunda mücadele içindi. Namı Celili Muhammed'i tanıtmak içindi. İşte bir de o vasfı söylüyor burada. Şimdi bunlar çok önemli yani her zaman. Çok önemli dinamikler. Zalike fallah yüeti men yeşâhu diyor. Ha bu da böyle Allah'ın herkese vereceği şey değildir. Allah'ın bir fadlıdır. Azami fadlı Rabbi orada da diyor. Allah bunu dilediğine verir. Yani falan adam şöyle teolojide doktora, postdoktora, der doktora, der doktora, der doktora, der doktora, mükab doktoralar yapsa, mükab üstü mükab doktoralar yapsa, onlara değil yani. Kim gönlünü Allah'a vermişse, kim o mevzuda samimi duruyorsa, o mevzudaki hizmeti Allah ona lütfeder. Eşref Edip'in ifadesiyle veya Serden Geçti'nin ifadesiyle, şalkın yalçın kayalar arasında bir adam çıkıyor. Azıcık 6 ay veya 1 sene medresede bir eğitim görmüş ve geliyor insanlığa yeniden dinini, diyanetini, Kur'an'ı anlatma adına bir ders veriyor. Adeta düşüncede yeniliğe kapılar aralıyor. Bu meseleye böyle de bakılabilir. Böyle de düşünülebilir. Sizin gittiğiniz gibi gidilmez diyor Allah'ın izni inayetiyle. Ve kendi durumunu ifade ederken meseleyi liyakata bağlamıyor. Zalike fadlullah yu'ti men yeşâ. Bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğini ihsan eder. Bunu bazıları kıskanır. Dün geçmişti. Çekememezliğe girebilirler. Hasede girebilirler. Bunlar Allah'ın takdirine karşı rıza göstermeyen şikayetçiler, kadere taş atan insanlardır. Allah dilediğini ihsan eder. Ve öyle bir mülahaza Ebu Cehil'i Nur-u Ruhu Seyyidül Enam'dan mahrum etmiştir. Utbe'yi, Şeybe'yi, İbni Ebi Muayyid'i mahrum etmiştir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i de serfiraz kılmıştır. Bunun gibi. Evet, o evsaf zikrediliyor burada. Ama bildiğiniz gibi Hazreti Gazali münciyat adına çok şey söylüyor. Hem Kur'an-ı Kerim'de Furkan Sure-i Cellesi'nde Cenab-ı Hak orada da zannediyor. Burada 6 tane şey diyor. Orada da 8 tane vası söylüyor. Aklımda kaldığına göre. Ve ibadur Rahman diyor. Rahman'ın kulları. Namı celini izafe ediyor. Yani onlar sadece ayetleri itibariyle rahmeti ilahiyeye mazhar olan insanlar değil. Tecelli azamla, celali tecelliyle, vahidi bir tecelliyle kucaklanan insanlar, o Rahman'ın kulları. Yemşûne alel ardi hevne. Yeryüzünde gayet yumuşak görürler. Efendi, kibar, nazik, tavırlarından ve davranışlarından nezaket dökülür diyor. Bu da ayrı bir vası bakın. Yemşûne alel ardi hevne. İki, ve izâ hâtabehumul câhilûne kâlu selâme. Allah bilmeyen, peygamber bilmeyen, Kur'an tanımayana cahil denir. Kur'an terminolojisinde Allah, peygamber, din, diyanet bilmeyenin umumi adı cahildir. Cahillerle karşı karşıya gelip cahillere muhatap oldukları zaman ve izâ hâtabehumul câhilûn, onlardan cahil nasıl hitap eder onlara, nedir onlara? Ha şunlara bak, şu derbederlere bak, şu köylülere bak, şu rençverlere bak, neye talipler. Bunlar da kalkmış demokrasi diyorlar. İşte böyle cahillere muhatap oldukları zaman kalu selama, selam der geçerler. İkinci vasıf bu. Kavga çıkarmazlar. Evet. Fe etfi seyyiyete bil haseneti. Kötülüğü hasene ile savma demektir bu. Onların namertçe tavır ve davranışlarına karşı insanca, kibarca mukabele yapma demektir. Ve izâ khâtabehumul câhilûne kâlû selâmâ. Vellezîne yebîtûne li rabbihim succeden ve kıyâmâ. Gece ve gündüz Rabbilerine karşı kemerbeste yubudiyet içinde, alınları secdede veya el pençe divan durur. Rabb'e karşı hep arzı ibadette, ubudiyette, ubudette bulunurlar. Bir yönüyle belki ibadete ermişlerdir hakikaten. İbadet yapıyorlardır. Fakat daha derini değişik sohbetler münasebetiyle ve değişik mülahazalarla hep daha derini anlama mülahazasına işaretlerde ve işarlarda bulunduğu gibi halihazırda yaptığımız şeyin ötesinde bu meseleyi daha derince duymanın yolu nedir? Yani öyle namaza durmalıyız ki orada biz silinip gitmeliyiz. Var olmak hakkı olan sadece orada o var olarak kalmalıdır. Madem hakiki vücut onun vücududur. Vücut, kıdem, beka diyoruz. Onun vücududur. Madem bizim vücudumuz olacaksa kıdemimiz, olacaksa bekamız, onun vücudu, kıdemi, bekası onunla kaimdir bir yönüyle. Onun gölgesidir, hatta gölgesinin gölgesidir. Öyleyse biz silinip gitmeliyiz. Sadece mülahazalarda yalnız o kalmalı. Buna kadar derinleşmeli, orada derinliğe ermeli. يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ Ey Rabbimiz, cehennem azabından bizi siyanet buyur, sarf et onu, başka tarafa çevir. Var ya hani birisi diyor, bakma ya Rab, sevad defterime, yak yakacaksan onu benim yerime. Başka tarafa çevir, defterimi yakarsın, terazimi yakarsın, kantarımı yakarsın, sonra ömür boyu yoksa sana küfreden insanları mı yakarsın? Rabbena sif anna azabe cehennem inna azabe kâne garama. Öyle yılışık bir şeydir ki hafizan Allah, bir kere dalaştım insana, bir daha da insandan ayrılmaz. Öyle yılışık bir şeydir hafizan Allah. İşte bizi böyle bir azaptan uzak kıl. İnna sa'at müstakarran ve mukama. Orası işin doğrusu, hem müstakar olarak hem de mukam olarak. Bir başta müstakar karargahsa, daimi kalınacaksa, aman Allah'ım sen onu gösterme. Müstakar devamlı kalına yere deniyor. Müstakar, müstevda kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor. Dünyaya müstevda deniyor, ahirete müstakar deniyor. Bir yönüyle anne karnında müstevde emaneten durma deniyor. Dünyaya gelmeye de müstakar deniyor. Burada çünkü uzun zaman kalmıyor. Orada da bir yönüyle başlıyor. Orada ebedi kalma. Orayı karargah yapma. Otağını oraya kurma. Ne fena bir müstakardır deniyor. Ve mukama muhakkaten bile olsa ikamet etme. İkamet manasını da anlıyorsunuz. Hani isterseniz sizin dünyadaki seferleriniz açısından ikamet yerleri. O kadar bile olsa. Efendim çok fena bir şey. İnneha sa'at müstakarran ve mukama. Vellezine başka bir vasıf. Vellezine ize enfaku lem yusrifu ve lem yakturu ve kâne beyne zâlike kavama. Onlar infak ettikleri zaman infak şiarlarıdır. Ama infak ettikleri zaman ne israf ederler, saçar savururlar. İnnel mübezzirine kâne ihvâne şeyatîn. Saçıp savuranlar her şeyi. Bir günde bitirenler. Ma melekin canını okuyanlar, bunlar şeytanın hemdemleri, avenesi, arkadaşlarıdır. Evet. Velem yekturu ve aynı zamanda damla damla da vermezler. Allah'ın verdiği gibi verirler. Verilmesi gerektiği gibi verirler. Ve mimma rezaknahum yunfikun. Hakikatına uygun infakta bulunurlar. Vellezine la yed'une ma'allahi ilahen ahar. Ma söylüyorum ben, tefsir değil. La yed'une ma'allahi ilahen ahar. Allah'la beraber başka bir zata çağrıda bulunmazlar. Hafizan Allah. Allah'a ait icraatı başkalarına mal etmek, başkalarından beklemek, işte böyle kerametvari ağaçlardan beklemek, keramet atfettiğimiz türbelerden beklemek, yatırlardan beklemek, harika şahıslardan beklemek, dehalardan beklemek, yüksek firasetlerden beklemek, üstün gördüğümüz fetanetlerden beklemek, beklemek suretiyle Allah'a eş ortak koşup şirke girmek. Onlar bundan da fersa fersa uzaktırlar. La yed'une ma'allah ilahen aher. Allah derler, başka bir şey demezler. Allah der, başka bir şey demezler. Ve la yektulûlen nefsellete harramallahu illa bilhak. Hak olma, hak etmedikten sonra kimsenin karnına da girmezler. Kısas gibi hak etmeler olur. Savaşma esnasında karşınıza çıkan kefere-i fecere ile karşı karşıya gelme, orada da maddi cihadın hakkını verme gibi durumlar söz konusu olmadığı sürece ellerini kan dökmeye uzatmazlar. Katiyen ve katibete ve la yeznun, zinaya yaklaşmazlar. Fiil, hiçbir zaman. Bugün yaklaşmazlar, geniş zaman. Gelecekte de yaklaşmazlar. Ve la yeznun, müzarisi asıyla. Ve men yef'al zâlike yelka esâme. Kim bunları yaparsa işin doğrusu kıtlağına kadar günaha saplanmış demektir. O bir günah abidesidir. Buna günahlaşmış diyebilirsiniz. Günahlaşmış bir insan. Tecessüm etmiş bir günah. Ramazanlaşan, namazlaşan, haçlaşan insan olduğu gibi bu da katilleşen, zinalaşan, günahlaşan insan demektir. Evet. Ve men yefal zalki elka asama yuzaaf lehul azabu yevmel kıyameti ve yehlut fihi muhana fihi. Tek bir yerde zamir burada çekilir. Her yerde muhalif olarak çekilir. Ve yehlut fihi muhana, çünkü sibak onun öyle olmasını gerektiriyor. O cehennemde uzun zaman kalırlar. Kur'an musikisiyle de o uzun zamanı ifade ediyor. Sonra tevbe edenlere geçiyor. O da bir vasıf. İlla men yeter de en başında artık. Kalsın burada. Başka bir şey devam ederiz. Ene inde zanne abdibi buyuruyor. Kulum ben nasıl sanır söyleyeyim ben. Rahmetin enginliğini öyle düşünüyorsanız, güne kadar lütfettiği şeyleri elimizden almayacağı recasına taşıyorsanız öyle muamele yapabilir. Bu burada olduğu gibi ötede de öyledir yani. Onun hakkında hani mahşeri ben az edeyim biliyorsunuz, birisini cehenneme sevk edin deyince sonra dönüyor geriye bakıyor. Cenab-ı Hak diyor ki sorun niye geriye baktın? Rabbi ben hakkında böyle düşünmemiştim seni diyor. Kutsi hadis ne indirdin abdibi. Şimdi bu güzel bir şey de fakat orada bir husus var yani. Biz de bize düşen şeyler yapmazsak yani bir liyakat kaybı yaşarsak hafizan Allah. Kayma bizden olursa o vade vefada hulf bize aitse şayet o vade vefada hulf etmez. O söz vermişse dönmez. O lütfedeceği şeyleri başlatmışsa o mevzuda onları yıkıp bir tarafa atmaz. Fakat biz o vefasızlığı yaparsak, dünyaya dalarsak, vazifeyi unutursak, başka yollara saparsak hafizan Allah. Biz yürüdüğümüz yolu kendi elimizle yıkmış oluruz. Rahmete ulaşma köprülerini kendi elimize tahrip etmiş oluruz. Vefasızlığı kendimizde görmemiz lazım. Güzellikler ondan, fenalıklar bizden. Yazılarınızda ve sohbetlerinizde Anadolu insanı tabirini sıkça kullanıyorsunuz. Merhum Muhsin Bey'i yad ederken de tam bir Anadolu insanıydı dediniz. Anadolu insanı ifadesine yüklediğiniz manaları ve bu sözün çağrıştırdıklarını lütfeder misiniz? Rabbi gfir verham ente hayrur rahimi. Dostu yakındı, hizmette taraftardı. Merhum Yazıcıoğlu. İçinizden mağfiret dileklerinde bulunabilirsiniz. Annesine de Allah sabrı cemil, eşine de sabrı cemil versin. Ben ona biraz fazla üzüldüm. Bu biraz tanımadan kaynaklanıyor. Karakterli bir insandı. Siyasi mülahazamla, yakınlıkla alakası yok bu meselenin. Ama kim Rabbime yakın görünüyorsa, Efendimiz'e yakın görünüyorsa, İslam'a, Kur'an'a yakın görünüyorsa, ona yakın durmak, Hakk'ın hatırına çok önemli bir vazifedir. Anadolu insanı farklı bir şey yani. Başta Türklerin utağı olmuş belki ama fakat zamanla artık öyle bir yorulmuş ki hususiyle o Osmanlı kültürüyle memzuç hale gelince, Kürdü, Türkü, Arnavutu, Çerkezi belki orada, Lazı, Abazası filan. Hepsi böyle bir millet şeyini teşkil etmiş. Zamanla belki belli duygular tahrik edilerek böyle bölünmelere gidilmiş, etmiş. Bu meşrutiyet yılları belki ondan daha evvel Tanzimat'la beraber biraz batılıların içimize attığı yanlış mülahazalara dayanarak İçimizde de bağışlayın kullanabilecekleri piyonlar bulmuş, kullanmışlar onları. Olmuş ama fakat temelde Anadolu insan hep saffetini korumuştur. Dine bağlılığında ne kadar derin olursa olsun, ne kadar su olursa olsun saffetini korumuştur yani. denebilir ki 50 sınıftan daha az aldanmış, daha az yanılmıştır. Okuyanlar daha çok yanılmayı temsil etmişlerdir. Onlar da daha çok yanılmalar görmüştür. Anadolu insanında, Anadolulukta bu bir yönüyle bu milli olmayı, milliyetçiliği falan diyelim, Anadolu'ya inhisar ettirme mülazası merhum Nureddin Topçu'da da vardı. Anadolu milliyetçiliği falan derdi. Ben şahsen o manada da demiyorum yani o meseleyi. Evet. Yani bu Balkanlarda da sizinle alakalı olabilir. Bugün Asya'da da olabilir filan. Ama Anadolu belli bir dönemde hakikaten bütün İslam dünyasında ve Türklük dünyasında şirretliğe karşı koymanın remzi olmuş. Hani hep tekrar edip duruyoruz bunu. 11 milyon esas safkan, doğrudan doğruya değişik Türk boylarından gelen insanlar. Fakat vesayette, raayada 250 milyon insan var. Ve kocaman bir daire içinde. İşte onlar o saffetleriyle, o durulukları, o hakperestlikleriyle, ihkak hak etmekle, adalet terazisini düzgün tutmakla o kadar insan üzerinde Allah'ın izniyle mesir olmuşlar. Bak olamıyoruz günümüzde yani. Kaba kuvvetleri kullanıyoruz. Ordularımızda, filolarımızda tepelerine biniyoruz. Fakat insanları hizaya getiremiyoruz. Çok az hadise vardır yani o dönemde. Bunu Anadolu insanının kerametine verebilirsiniz. Yani saffetine, duruluğuna, hakperestliğine, herkesi kendi gibi bilmesine, hatta İslami değerler açısından bütün insanların derdini kendi ruhunda duymasıyla değerlendirebilirsiniz. Yani bir Fransız kralı, François bile gelip sığındığında onu alıyor, bağrınıza basıyor, siyanet ediyor, ihkak hak etmeye çalışıyorsunuz. Önemli örneklerdir bunlar. Yoksa o kocaman dünyada, o dünya sadece bir gürleseydi, sizin kubbenizi başınıza yıkarlardı. Ne kendi gök kubbeniz kalırdı, ne mavi kubbeniz, ne de yeşil kubbeniz. Hiçbiri kalmazdı. Fakat öyle değil yani. Hakkaniyette bir güç var, ihkak hakta bir güç var, adalette bir güç var, saffette, samimiyette bir güç var ki siz onu kaba kuvvetlerle, filolarla ve aynı zamanda firkateynlerle, F-16'larla, sonra ne çıkacak? 2013'te, 14'te çıkacak. 2013'lerle filan o asayişi, o emniyeti temin edemezsiniz. Budur yani. İnandıkları gibi yaşarlar, inandıkları gibi düşünürler, düşündüklerini konuşurlar. Çok hileleri, hudaları yoktur. Bunca duygu, düşünce dünyasının, atmosferin delik deşik olmasına rağmen hala o saffet büyük ölçüde korunmaktadır. Bu açıdan da hani Hazreti Pir diyor ki biz ki Müslümanız, aldanırız, aldatmayız. Yani o noktaya kadar aldanabiliriz, hüsnü zannederiz yani. El alem gibi kötülük düşünmediğimizden dolayı bazen kötülüklere de maruz kalabiliriz. Sizin 60'ta işte bir yönüyle sizin için kurban olan başbakanınız belki böyle bir saffetinin kurbanı olmuştur. Daha sonraki dönemlerde yeni açılımlara ve atılımlara öncülük yapan bir insan Allahu alem böyle bir şeye kurban gitmiştir. Onun arkasında o ruhu, o manayı temsil edenler değişik şeylere kurban gitmiştir. Allahu alem. Komplo teorilerine girmeyelim ama fakat bu arkadaşın da başına 4-5 defa böyle sürpriz trafik kazası gelmiş. Onları işte atlatmaya çalışmış. Fakat bu defa farklı şekilde gitmiş. Şimdi bir yönüyle böyle çok şüphe etmek lazım. Suizan etmek lazım. Her şeyi kurcalamak lazım. Bakmak lazım. Bu helikopter nasıldır filan. Neden yani ben böyle bir şey itildim? Neden ille de bununla götürmek istendim? Yani temizdir bizim insanımız. Böyle normal şeylerin arkasında bir kısım hileler, hudalar aramaz yani. Bu da sizin insanınızın zannediyorum farklı bir yanlış yapıyor. İfade ediyor, temsil ediyor. Bu açıdan da bir şey daha diyeyim yani bundan sonra da çok defa aldanabilirsiniz. Aldansanız bile ama kimseyi aldatmayın. Çünkü aldatma bir günahtır. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. bir cuma günü cenazenize ulaşırlar. Bir hadis-i şerife göre sorgu sual olmaz öyle vefat edene. İmanla gitmişse öyle vefat edene sorgu sual olmaz. Garip olarak ölme, çaresiz olarak ölme. Bir kayıp yok. Sadece dünya hayatını kaybetme var. Evet, tekrar ediyorum ben. Aldansak da aldatmayalım kimseyi. Ha elimizden geldiğince aldanmamaya da çalışalım. Ne var ki hüsnü zan diye bir karakterimiz var. Bir ahlakımız var. İnsanı insan olarak görüyor. Meseleleri biraz fotoğraflara, portrelere göre değerlendiriyoruz. Diyoruz ki Allah ahseni takvim ve mesfer yaratmış bunu. Lekad halaknel insane fe ahseni takvim demiş. Ve lekad keremle beni Adem'e demiş. Bir resim ortaya koymuş. Bu Cenab-ı Hakk'ın eşrefi mahluku. Bundan böyle olumsuz şeyler beklenemez. Hile beklenemez. Kut'a beklenemez. Ayak oyunları beklenemez. Belden aşağı vurma beklenemez falan deriz yani bunu. Bu onun kıymeti harbiyesine, insan olma kıymeti harbiyesine bağlı mülazaların ifadesidir. Ama elimizden geldiğince hüsnü zannı korumanın, çünkü hüsnü zan mı hüsnü ibadet. Yani ibadet kategorisi içinde ibadetin en güzellerinden bir tanesi başkaları hakkında hüsnü zan beslemedir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir taraftan onu bırakma, fakat bir taraftan da aldanmama mevzu, dikkat etme, ama yine de teminat veremem ben mevzuda. Müminseniz aldanırsınız, aldatırlar sizi. Çünkü bir taraftan hüsnü zan ve bir taraftan da aldanmama mevzu, o ikilemi denklem içinde götürme, denge içinde götürme epey zor bir meseledir. Asker vazifesini yapmadı diyebilirler. Ben yaptığına kanıyım yani. Hakikaten herkes seferber olmuş. Sivil inisiyatif bu mevzuda bir şey yapmadı. Ben o kanaatte değilim yani. Ellerinden geleni yaptılar. El mukadder la yugayyer diye bir söz var. Kader tebdil-ü tayirden masumdur. Onu değiştirmeye gücümüz yetmez. Maşallahü kâne malem yeşe'lem yekûn. Allah bir şey dilemişse onu kimse durduramaz. Onlar hakkında imanla gittikleri takdirde öyle şerefli bir ölüm. Allah öyle takdir etmişse bu onunla varılmak istenen bir şey vardır. Oraya milletin varmasını istiyorsa, onun olumlu, pozitif olarak değerlendirilmesini murat buyuruyorsa şayet, o muradi ilahinin arkasında çok sebepler vardır, çok sayıklar vardır. Aklımız tahminen bazılarını erse de bazılarını ermez. Allah bazen bir şeyle bin hadiseyi birden ortaya koyar, bilemeyiz onu. Allah Celle Celaluhu. Evet, bu meselelere böyle bakarak falanı filanı suçlamaya gerek yok yani. Onun hakkında öyle olmuştu. Bundan sonra yapılacak şeylerde belki biraz daha temkine, teyakkuza ihtiyaç olabilir. Eşref Bitlis hala söyleniyor. Şey için ne kadar ağladığımı arandığım dönemde benim, Ziyaül Hak rahmetullahi aleyh rahmeten varsa, Ziyaül Hak orada yeniden Pakistan gibi bir İslam ülkesinde Hinduizme dönüşü önlemiş bir insandır. Bir askeri hareketle, darbeyle gelmiştir iş başına ama Hinduizme yeniden dönüşü önlemiş bir insandır. Ve dünya onu hazmedemedi. Bugün Beşir'in arkasına takılanlar bugün de onun arkasına takıldılar. Ben kendim de aranıyordum orada. Hıçkıra hıçkıra hücre gibi bir evde böyle saklanıyordum orada. Evin sağından soluna, solundan sağına evi adımladım, salonu adımladım ve hıçkıra hıçkıra ağladım ben orada. Kim olursa olsun bizim karakterimiz icabı dünyanın neresine bizimle alakalı bir ateş düşerse bizi yakar. Ateş düştüğü yeri yakmaz. Ateş dünyanın neresine düşerse düşsün insan olduğumuz için bizi yakar. Evet, öyle yakmıştı. Bu açıdan meseleye biraz öyle bakmak lazım. Karşı tarafın bu mevzuda hiyanetlerine de ihtimal vermek lazım. Yine Hazreti Pir'in enfes ifadesiyle hüsnü zan, ademi itimat. Evet, güzelsin sen ama fakat çok emin değilsen hançerlenmek için sırtını da dönmemelisin. Hançerleyebilir. Siyasi istismara meydan vermemek lazım. Hiç kimse meydan vermemeli. Herkes elinden geldiğince bence havayı yumuşatmaya çalışmalı. O Allah'ın bir takdiriydi. Onlar masumane, mazlumane, muzdar olarak ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Belki o durumları itibariyle kendi mefkürelerine ve düşüncelerine de güç kazandırmış olabilirler. Arkadan başkaları çıkar, o emaneti alır, yüklenir, götürülebilecek yere götürür onu bence. Bir kere o cephe bu meseleyi büyütmemesi lazım. Cenab-ı Hakk'ın takdirine rızadade olmaları lazım. Radina billahi Rabba demeleri lazım. Madem Rabbim bir takdiri, biz de ona razı olmalıyız demeliler. Başkaları da bu mevzuda o propaganda konuşmalarında olduğu gibi dedi dedim, aldı aslı aldı kerem, aldı aslı aldı kerem. Böyle derseniz işin doğrusu kıssetun la tenteyi. Bu hikayenin sonu hiç gelmez. Bence buna meydan vermemek lazım. Mesela diyelim ki ben bu mevzuda sorumluydum. Aramakla mükelleftim. Bana bu mevzuda sen vazifeni tam yapmadılar dediler, hücum ettiler bana. Yapmaya çalıştık. Belki işi tamamıyla yerine getiremedik. Belki öyle kıymetli bir arkadaşın hakkına tam riayetkar olamadık. Kusurumuz olmuş olabilir ama elimizden gelen buydu. Elimizden geleni yaptık. Dediğiniz şeylerde haklısınız demek suretiyle başkasına yeni yeni şeyler üretme fırsatını vermemek lazım. Evet, yeni yeni düşünceleri onları sevk etmemek lazım. Böyle yaralı oldukları bir dönemde insanlar ağızlarını, dillerini kontrol altına alamazlar. Böyle bir dönemde başkalarını konuşturmamak lazım. Elden geldiğince, yani bir yerde son noktayı koyup sözün bittiği yer falan demek lazım. Mesela kader dediğiniz yerde söz bitti demektir. Allah onunla çok önemli bir icraat ortaya koydu. Söz bitti demektir. Sonra sizin maksadınız, düşünceniz, gayeyi hayaliniz, mefkureniz bu ölmeyecek ve gömülmeyecektir. Belki de o adeta bir tohum gibi toprağın bağrına gömülecek ama fakat onun arkada bıraktığı izler sürekli değişik şeylerin neşvi nema bulmasına vesile olacaktır. Endişe etmemek lazım. Diri etmemek lazım bu mevzu. Demek suretiyle olumsuz düşünceleri baskı altına almak lazım. Öyle bir meselede irademizin hakkını vermemiz lazım. Evet, sokaktakilere karşı da ne emniyet tedbiri olarak ne askeri tedbir olarak bence kaba kuvvetle mukabele etmemek lazım. Böyle bir türlü böyle teskin edilememiş, susturulamamış, sesleri kesilememiş de şayet umumun hukukuna, malına, mülküne, dükkanına zarar vermiyorlarsa şayet bence boşalmalarına da fırsat vermek lazım. Madem yürüyorlar, bağırıyorlar, falan duyguda, filan duyguda, alperenler ölmeyecektir falan diyorlar. Efendim, işte onda bir başvuru diyelim, bir başvurular ölmezler falan diyecekler. Bağırsın, boşalsınlar yani bir yönüyle. O kadar onların da hakkıdır. Evladı ölünce anne ağlar, baba ağlar bunlar. Göz yaşla dolar, kalp hüzünle dolar taşar. Bunu kabul etmek lazım. Elden geldiğince umumun hukukuna tecavüz meselesine meydan vermemeli, fırsat vermemeli. Beyanatlar hep yumuşatmaya matuf olmalı. Birisi işte evladını kaybetmiş, öbürü eşini kaybetmiş. Hususiyle çok değişik beklentilerin abidesi gibi kabul edilmiş bir insan. Çok önemli fonksiyonlar, çok önemli misyonlar kendinden beklenen bir insan. Siz böyle bir durumda onlara ne deseniz de çok şey yapmaz yani, çok fayda etmez. Ama bu şey, yaşadığımız hayat sadece bundan ibaret değil yani. Bu işin bir devamı da var yani, bir öbür dünyası da var. Öbür dünya adına kaybetmemişse şayet, bir de böyle bir yerde tenha, garip, şehit tipinde eğer bir insan vefat etmişse, akrabayı taallukatına, yakınlarına şefaat etmesi açısından bence onlar kazançlı çıkarlar. Yani o anne bilmem falan eşkıyaya filan eşkıyaya karşı mücadele ederken şehit düşmüş, evlatlarını bir şehit olarak düşündükleri gibi onlar da evlatlarını öyle bir şehit olarak düşünerek, yani inandıkları bir dava uğrunda bir yere o dava için giderken böyle vefat etmeleri meselesi bir şehitlik mülazasına bağlı olarak düşünebilirler. Bence teselli olabilirler. Bununla teselli. Bir. İkincisi de şimdi söylenen sözler itibariyle herkes hakkında hüsnü zanda bulunuyor, hüsnü ifadede bulunuyor. Bunlar önemli. Demek ki silinmeyecek izler bırakmış. O izlerde onu takip edecek muakipleri olacak, peyrevleri olacak. O şeyi haykıracak. Belki o anlayışta yani gerçek milliyetçilik nedir, gerçek millilik nedir, gerçek Anadolu insanı nedir? Belki o duyguda onun düşüncesini, onun hayat felsefesini, onun çilesini bu mevzuda değerlendirerek o işi temsil edecek insanlar var. Hep onları hayırla yad edeceklerdir. Evet, bir evladını kaybetmiştir. Onun yerine yüzlerce evlat gidip onun elini öpecek. Ona iyi ki böyle bir evlat yetiştirmiştin. 55 yaşında elhamdülillah silinmez bir iz bırakmış. Sen böyle bir evladın sahibisin. Kabul buyur. Biz yani senin evlatlarınız falan desinler. Eşine de sen bacımızsın desinler. Evlatlarına da evlatları gibi sahip çıksınlar. Bence yani hem onlara düşen vazife var hem bize düşen vazife var bu mevzuda. Çünkü musibet karşısında vurunma, dövünme, dizlerini dövme bunların kazandıracağı bir şey yoktur belki. Sabır insana kazandırır. Cenab-ı Hakk'ın takdirine rıza gösterme mecburiyetindeyiz. Evet. Onlar da onca inançları olan insanlar olduklarından bunları bilirler zannediyorum. Allahu alem. Allah hüsnü akibetten bizi mahrum etmesin. Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulla ve ecirna min hizzid dünya ve azabil ahire. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Rabbena ufir lena zunubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena ve ansurna lel kavmul kafirin. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم